أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض اس بڑی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت بیا دلیل عقلی اعترافی ذکر کئی دلیل عقلی اعترافی ہاغ دلیل چه کلم مقابل تا بیان کریشی نو آغا فوراً اعتراف اکی اومنی ستا خبرا چه آو ستا دا خبر ٹک دا اللہ رب العزت فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قرآن کے دری قسم دلائل ذکر کی گئی یو تویل کی گی دلیل عقلی دویم تویل کی گی دلیل نقلی او دریم تویل کی گی دلیل وحی دلیل عقلی دا بیا دری قسم دے یو دلیل عقلی محضاوی محض یو دلیل اللہ ذکر کی چوگر آسمانین میں پیدا کری زمکی میں پیدا کری دا سی یو دلیل اللہ ذکر کی دویم دے دلیل عقلی مسقط للخصم حق دلیل عقلی چاغ مقابل غلے کی نہ دا ہاں جواب کئی او نہ دا نا جواب کئی بالکل غلے شی بس گوئے کی پخلا دی والا مہر والو درہم قسم دلیل قرآن ذکر کئی درہم قسم دا دلیل عقلی دلیل عقلی اعترافی للخصم چکم مقابلی کل چاگتا بیان شی نو اغا مقابل اعترافو کی چه آو استادا خبر ٹھیک تھا لگدل تھا دا دلیل عقلی ذکر کئی اعترافی للخصم تاسو بگورے مقابل اغب اعتراف کئی منی بستا خبر اللہ رب العزت فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ او کچرے تا تپوس اوکی دا دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا اللہ رب العزت فرمائی کت دا دی مشرکینونا دا دی منکرینونا دا دی مخالفینونا تپوس اوکی چې اسمان او زمکه چا پیدا کړی دي. لیقولن الله نو خامخا وای به چې الله. اوس دې ته کوم دلیل وای؟ اعترافی. تا چې تبوس اوکو اسمان او زمکه چا پیدا کړی ناغه داسې نه وای چې دا الله نه سیوا بل چا پیدا کړی، او نه دې پرې خبره غلی شو چې سوې. نو فوراً اعتراف وکو، ليقولن الله خامخا وای بچ الله، وای بچ الله پیدا کړی. نو چار کله دا خبره تسلیمه چې اسمان او زمکا الله پیدا کړی، نو قل الحمد لله. دن رازه بار زی یخت دا زمکا یخت زی ورکی دا سیور. قل الحمد لله او پیغمبر علیہ الصلات والسلام لائق د حمدونو دے الله. هر کله چې دا خبره منی چې دا اسمانونو او د ځمکې خالق او پیدا کوونکی الله دے، نو بیا دا خبره هم اومنه د الله حمدونه بیانول شروع کا. قل الحمد لله دا الله حمد و ثنا شروع کا، دا اللہ تعریفون بیانول شروع کا. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ زیاد د دوینا لا یعلمون نپویگی جاہلان دی. یو طرف تے اعتراف ہم کئی چی اللہ خالق تے اللہ پیدا کو ان کے، او بلی غانی تا دا اللہ حمد و سنام نبیانی، دا سوک دی جاہلان دی. دعوت توحید. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص دا اللہ پہ اختیار کیلی. مَا حَغَسَ فِي السَّمَاوَاتِ چِبَاس مَانُنُو کیلی، وَالْأَرْضِ وَبَزْمَقَ کیلی سچِ براس مَانُنُو کیلی. اللہ وی دام زما پہ اختیار کیلی. برا فرشتی دی لاندی زمکا کی جسم را مخلوق دے، دا ټول اللہ وی زما پہ اختیار کی دی. ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ غد بے پروا او ستائل شوی ذات. روان دی ویلی قل الحمدللہ، دا اللہ حمدو نہ بیانو، دا اللہ تعریفو نہ بیانو. او سوئی کسوک دا اللہ حمدو نہ بیانی نو اللہ بے پروا دے. دا اللہ زموستا دے حمدو سناتا ہی ضرورت او حاجت نشتا. کموتا دا اللہ صفات بیانو نو دا اللہ پا باسئے کس اوچت والے نرازی، او کمو تا دا اللہ صفتون نبیانو نو دا اللہ پا بات سئے کسا کموال نراجی. دا اللہ بات سئی چی سنگ دا سنگ واہو مغرنگ داوہو مغرنگ بئی، دا اللہ پا بات سئے کسا کمیو زیادے اغن نراجی. ارغیو مشہور روایت ہم دے چی نبی ری سران تو سران فرمائی، غالباً ما بلو رزم ویلو، کد ټولی دنیا د انسانانو زړونه پشان د یو زړه د کافر پشان دي شي، نو دا الله په باسه کې ذره بر نقصان او فرق نه راځي. او کد دې ټولو انسانانو زړونه پشان د یو زړه د مؤمن پشان دي شي، اوم دا الله په باسه کې څه فرق نه راځي. ځکه وای ان الله، یقینا الله هو الغنی اغد بے پروا، بے پروا رے دسنا دا عمل د مخلوقات نا. زما استا عمل اللہ تردی ہے ضرورت نشتا. ما اتا کا نیک عمل کو، قرآن وایو، منس کو، زکات ور کو، حج کو، نور عبادات کو، جہاد فی سبیل اللہ کو، دی اجر و بدلو دی فائدہ اغب مونگ تا ملاوی گی. ته الله قبول کی دا نو مونږ له بیا جر او بدل را کوي نه کې په دې سره دا الله په باسه کې څه کمی او څه زیاتې به راځي ځکه الله غنی ذات دی الله بې پروا ذات دی الحمید ستایلی شوی ذات دی کما او تا د الله حمد و ثنا بیان نکو نور بلا ګڼ شمېر مخلوق د الله دی چې هغه د الله حمد و ثنا بیانوي او سورة النحل کې تاسو لوستیو ولکن لا تفقهون تسبیحه لیکن نه پوهیږئ تاسو په پاکې بیانولو د هغوی باندې نور داسې مخلوق دی چې د الله پاکي بیانوي د الله حمد و ثنا او تعریفونه بیانوي خو الله وایي تاسو پې نه پوهیږئ. اس عظمت دا اللہ ذکر کی گی سے ذکر کی گی عظمت دا اللہ ولو ان ما فی الارض من شجرت او کچریشی حقا چی پزمک باندی دی کچریشی حقا سو چی پزمک باندی دی من شجرت دا انونا اقلام قلمونا والبحر او دریاب یمده سیاهی ددی من بعده پس ددینا سبعت ابحر و نور دریابنا ما نفدت کلمات الله خلاص بنشی صفتنا دا اللہ خلاص بنشی تعریفنا دا اللہ یقیناً اللہ غالبا او با حکمت ذات دے راش خپل اللہ او پی جنا زیرا کا شبا راش خپل اللہ او پی جنا دخپل اللہ صفات او پی جنا اللہ رب العزت فرمائی ولو ان ما فی الارض من شجرتن اقلام کچریشی حق سوچ بزمک باندی دی من شجرتن دا اننا اقلام قلمنا اللہ رب العزت فرمائی پا دیزمک چی سمر انی دی دا دی طول اننا قلمنا جوڑ کرے شی ازی سمر قلمنا با دی جوڑ شی ہاں صحیح صاحب بیوی صحیح صاحب اشتا لکا یوازی پدی پاکستان کے سمرونی جی دین و سون قلمون جوڑ شی لا پات دا افریقی و دا اندوستان اغا زنگلون پریدا چی پکی اور اولگی نو پا میاش تو اغا اور نمڑ کی گی دسی زنگلون جی چی پکی اور اولگی نو پا میاش تو اغا اور نمڑ کی گی نو سمر اونی دی پا مخ دا زمکا اللہ وی کرے دی طول نا قلمون جوڑ شی والبحر او دریاب سمندر یمدهو سیاہی دا دی دا دریاب دے سمندر دا دینا سیاہی جوڑ شی من بعدی ہی پس دا دینا سبعت ابحر و نور دریابنا دا سمندر پشان و نور سمندرنا دا سیاہی شی او دا دے انن قلمون جوڑ کرے شی او پا دے باندے خلق شورو اکی او دا اللہ صفات را جمع کول شورو کی ما نفدت کلمات اللہ خلاص بنشی صفتنا دا اللہ سبحان اللہ دا اللہ صفات اغا با ختم نشی او مشرکا اس راش نن یو فیصلہ کو دا دمر لوی صفتون والا مالک چی دا اغا صفات او دا اغا نعمتون او تعریفون نختمی گی وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهُ دا اللہ نعمتو نشمیرل شورو کے لا تحسوها تاسو بو نشمیرلے شے دیلا دمر نعمتو ندا اللہ جی اس دا سی قسم دا صفتنو دا مالک سرا تیو مخلوق برابر ہے او دا زان پرنگ یو کمزور او عاجز انسان برابر ہے داستا انصاف تے جوی ولی ہم حاجت روا دے او دا خدا اللہ اولیاء دی بے شک دا اللہ اولیاء دی ولی دوست ہوئی ولی دا اولیاء جمع دا ولی دوست ہوئی دا اللہ دوستان دی خو گمان پہ پکار دی نور انسانان دی گناونا بتن شوی وی خو منگ وائیو اللہ دی وطاق گناونا ماف کی او منگ پہ خو گمان کو چی اللہ بوتا ماف کری ذکر خو گمان پکار دی نبی علیہ السلام فرمائی او تن چی مر شو نو چی جنازہ دی اوکنو داغی نپس دا موائی چی دا دیر بیکار سڑے ہو دا دیر دا سی سڑے ہو او دا سا غلو منو او دا سا گن کپو دا سا پلان کیو نا دا سی موائی وائی دا دیر خسڑے ہو دگرنگی چی خخی نو قبر سرم دا سی موائی چی دا سا بیکار سڑے ہو منو او دا سا ظالم ہو دا سا دا سی نوائی خسڑے ہو نو خو گمان پکار دے اس مونگ پہ خو گمان کو جزا اولیاء دا اللہ دی خدا خونا چیتے دا اللہ سری صدار و برخدار جوڑ کا پلان کے دا باد ذیمہ وار دے پلان کے دا سرخو کی ذیمہ وار دے پلان کے دا من دانی ذیمہ وار دے الگ دا من دانا براخی جی بچا من دانا براخی جی بچا من پچاس کلو پنزو سیرا دا براخی جی بچا سو کوئی پلان کے دا زیڑی زی موار دے سو کوئی پلان کے دا زامن زی موار دے سو کوئی پلان کے دا خزو زی موار دے سو کوئی پلان کے صاحب مال کے دا خیر و دا برکت اچون کے رے وی تالے یو سو جنگلے توا چوا او بد تالے با دی خپل کلوش تالے با دی وی کلاوی گی بند تالے با دی وی کلاوی گی تورش شیخ جنید بابت نوی نوی تالے خلق اخلی و وزیو غا جنگلو تا چی تورش او گو رز با مطب زر تالے با تا پرتی لادے رے عقیدہ پکی سپرتا دا وہی چی کاروبار دی نی یا کاروبار ای خود چلی نا وہی ورش تالہ دا غی جنگلی تا واچا وا وہی دمر اختیارش تا چی دا تالی بدل کلاوی کی کاروبار بدی وی خش بند لار بدی وی کلاوی نا چرت دمر صفتنو والا اللہ کہ دریابون او اون دار سب ختم شی خدا اللہ صفات با ختم نشی دا دغا اللہ سر تا دا سی مخلوق برابرے چی اگر زمان استاد دعا تا محتاج ری لکھ سو چکا کن اللہ مو پی جندو اللہ مو پی جندو پا صفاتو دے عظمت دا اللہ ذکر کو چرا شد خپل اللہ عظمت او پی جنا درجہ و مقام او پی جنا اس چد یوتن دا اللہ دا درجہ او پی جنی مخلوق بو سر برابر کی مخلوق بو تورخ جی با مخلوق تب اعلان درا کس کی نا اس قدر اب وہی چی چرتا اللہ او چرتا بندہ چرتا خالق او چرتا مخلوق دا خود نشی کی ما نفدت کلمات اللہ خلاص بنشی صفتن دا اللہ ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ غالبا او با حکمت ذات غالب دے استاپ دشمنانو حکیم با حکمت ذات تے کستا دشمنان تروسه ندی تبا کړی، الله حکیم دی، پدې کې به خپل څه حکمت. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، ما خلقکم ندی پیدا کول ستاسو، ولا بعثکم او نه دوباره پورته کول ستاسو پا قیامت کی، الا ک نفس واحدہ مگر پشان د سا یو. سڑے جی سا اخلی نو سے تکلیف و تو محسوسی، سا سڑے سمر زر دی تکلیف کو بکی نہیں کر. اللہ وی سا پیدا کول بیا مرگ او د قیامت پورز دوباره پور د کول، دا الله وی ما ته داسې آسان دی، د دینم زیات آسان دی لکه څنګه چې تا ته سا اغستل آسان دی. الا ک نفس واحده، اس تکلیف نشته. ان الله سمیع بصیر، یقینا الله اوریدونکی او لیدونکی ذات دی، اورید هر چا او وینی هر څه، د هر چا اوري، هر ځای کې اوري او د هر ځای نه اوري، د هر چا اوري، د هر ځای نه اوري، لري او نږدې پکې نشته. دا نشته چې دا نږدې دی نو واورېدل او دا لرې دی نو واورېدل. بصیر لیدونکی ذات دی، چې څوک څه کوي نو الله یې ویني، الله ته ښکاري. خو یا ساده دنیا کې نه رانیسي چې دا دې ولې وکړه، ولې دې دا کار وکړه. ستا خوښه ده دنیا کې څه کې، اما شاکر و اما کفور. وهدیناهن نجدین، الله و انسان ته موږ دواړه لارې ښودلې دي، ښه لار مې موږ ته ښودلې او بد لار مې موږ ته ښودلې. او د ښه لارې انجام او د بد لارې انجام امې ورته ښولی. او اختیار مې ورکړی چې څه کې وکړه. خو یا ساته یو ورځ راتلونکې ده، د قیامت ورځ، چې پایې کې الله وی بیا به زما خوښه چلیږي. نبی علیه السلام فرمایي، الله انسان ته وی، اے انسانه، یو ستا خوښه ده او یو زما خوښه ده. دنیا کې کده جون په خپله خوښه باندې تیر کو، نشی دی او تماشی دی او عیش او عشرت دی او مزی او چرچی دی. نن همدلته اجره جوړه کړې، زره ته امبار کینې نو د دیز نال ته لاړې، سار له دې الماری کې کینې. الله رب العزت فرمای، انسان یو ستا خوخه ده یو زما خوخه ده. زه ورته بار کینې هغې دلته کینې، چې بیا ورته ځایم لکه بار کینې هلته کینې. اوس ګوټ کې ناستې حاجي صاحب زړه کې به شکر هم ادا کړي، شکر دی چې حاجي صاحب راو. نو بعد د هغه نه غرستو ماته نه ښکاري، نو ځان یې ښه غلی کړی او ګپې لګولی خپلو کې. نو الله رب العزت وایي، انسان یو ستا خوښه ده یو زما خوښه ده. دنیا کې کړي جون په خپله خوښه تیر کو، آخرت کې به جون زما په خوښه تیرې. که دلته د نشې او تماشې، عیش عشرت او مزې او چرچې، حرام او حلال دې ونه کتل، ظلم او زیاتې دې د بل سره وکړو، پردې حق تې لاندې کړو، سودونه دې وکړل، رشوتې هر څه دې وکړل، وکړه، آخرت کې به جون الله وی زما په خوښه تیره. او آخرت کې جون څنګه، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، اونی سې دلره نو توق وته واچوې، پټی وته واچوې، بیا جهنم ته وغورځوې دلره، جهنم ته دننه کې دلره. دا د الله خوښه ده. الله وی جهنم مې تیار کړې، او جهنم کې د زید کمیدو گنجائش نشته چې څوک دا وایي چې مړه دا به څومره جهنمي چې دا دومره خلک به پکې ورچي. الله رب العزت فرمای یاد کا غور چوبه وای مونږ جهنم ته آیت ډک شوي وتقول هل من مزید وای به جهنم آیا نور شته آیا څه نور شته. الله به ورته وي ډک شوي که نه هغه به وایي الله نور څه شته و که نشته. الله وایي ما ورته لوی جهنم تیار کړ. او اے انسانه دنیا کې که د جون زما په خوښه تیر کو زویم دا کار وکه هغه دې وکو زویم دا کار مه کوه هغه دې ونه کو. زما او زما د پیغمبر تابعداری دې وکړه د قرآن او سنت مطابق زندگی دې تیره که آخرت کې به جون په خپله خوښه تیره کلی چټي ستا خوښه ده جنت کې کم ځای ته ځې او د کم ځای نه روزي او څه خورې او څه څکې او کم نعمت استعمالې ځان له څنګه شکل خوښې ځان له څنګه جامه جوړه خوښې هر څه ستا ستا خوښه ده. نبی علیه السلام فرمای ادنا جنتی ته به الله د دې دنیا لس چند جنت ورکوي. دا ټوله دنیا ده که نه د دې لس چند جنت پی حساب یې کوه. صرف دا زموږ ځمکه نه ده ښه چې ته وایې بد دا ټوله دنیا ده ستا دا دنیا دا خو یو بال دی او د دې نه لوی لوی بالونه شته. ته چېرته په نیټ باندې ورشه او دا سیارې وګوره حیران شي سړی چې اول یو ځي وښیي نو بیا وپسې بله نو بیا بله نو بیا بله نو چې ستا د ځمکې نمبر راځي نو دومره شانتي حیران به شي چې دا الله کوم نظام دی او کوم کائنات دی. دا انور چې مونږ ته ښکاري که نه دا زمونږ د دې ځمکې نه 150 ګنا دی 350 که 360 دی 350 ګنا نور زمونږ د دې ځمکې نه غټ دی ښه دا زمونږ ځمکه ده که نه دا ټوله ځمکه دا دنیا دا ټوله ځمکه د دې نه نور 350 ګنا غټ دی حساب یې کوه او نور مونږ ته څنګه ښکاري لکه یو پلیټ یو پتنوس. سپوږمۍ ته وګوره نو هم ډېره لوی ده هم ډېره غټه ده. انسانه که دلته دې جون د الله په خوښه تیر کو نو الله وایي انسانه هلته به جون په خپله خوښه تیر. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. ته به د الله مېلمه او جنتی او مؤمنه ته به د الله مېلمه یې نو مېلمه سره څه فکر یې چې ماښام به څه پخو مېلمه سره غمي چا سره غمي کوربه سره غمي وایي غرمه م به چرګ خوړلی و چې ماښام به څه کو زه وایي غوښه به ونه پخه کړو پلان کې شی به ولا روړنو یاره وایي غرمه خو کور کې څوک نو نو زه عام شیم پخ کړی و یاره ماښام خو سړی راغلی د کار نه اوس خو به زه ښه شی خامخا پخم مېلمه خو ښه بېغمه ناست دی کوربه سره غمي هلته به ښه بېغمه یې او چې څه دې زړه غواړي هغه به درته میلاویږي الله دې مونږ ته نصیب قرآن ته مخامخ سوال قبلیږي ښه الله دې مونږ ته جنت الفردوس نصیب کړي. نبی علیه السلام فرمایي چې الله نه غواړې نو د جنتونو هغه سردار غواړې جنت الفردوس چې غواړې د الله نه نو ښه شی غواړه دا مو وایه چې یا الله مالم یو سیکل راکې یا الله مالم یو موټر راکې نه چې غواړې نو ښه شی خو غواړه که کم از کم د جهاد سوال خو که چې چې غواړي د الله نه نو ښه شی غواړه، ځکه د الله د شان سره ښایي څه چې ښه شی ته غواړي. که څنګه بادشاه نه که معمولي شی وغواړي چې یو پین خو راکه، ویل رکشه مړه پین خو که بار چپړاسي ته دې ویلی او هم درکړی وایي به که نه بوی. د الله نه چې غواړي ښه شی غواړه، جنت که د الله نه غواړي نو داسې مه وایه چې الله جنت راکې، وای الله جنت الفردوس راته نصیب کړي ما ته زما ټولو ملګرو ته دغه رنګې مور او پلار ته استادانو ته ټولو مسلمانانو ته. داسې سوال کوه، د ښه شي سوال کوه. بچې غواړي نو داسې مه وایه چې الله یو بچی راکې، وای الله نیکمل او صالح بچی راکې. د ښه شي سوال کوه. نو ان الله سميع بصير، یقینا الله اوریدونکی او لیدونکی ذات دی، د هر څه حساب او کتاب بکیږي. اوس بیا دلیل عقلی، الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، آیت نه ګوري چې یقینا الله یولج اللیل د نکی شپې لر په ورځ کې، ویولج النهار فی اللیل او د نکی ورځ لر په شپه کې. وګوره شپه الله په ورځ کې دننه کې، نو شپه څه شي هغه وړه شي او ورځ څه شي هغه اوږده شي لکه په اوړي کې. ویولج النهار فی اللیل او دننه کوي ورځ لره په شپه کې، ورځ هغه لنډه شي او شپه څه شي هغه اوږده شي لکه اوس په ژمي کې. وسخر الشمس والقمر، غرمی مونږ چې سړی وکړي نو بس ماښام دسی خو دوه درې ګنټې وي نو. وسخر الشمس والقمر، ویجی دونه شان ورځ ده. وسخر الشمس والقمر، او کار کې لګولې دي نور سپوږمۍ. وګوره نور سپوږمۍ الله ستا په کار کې لګیا کړي، ټیک په خپل ټیم راځي او ټیک په خپل ټیم باندې ځي. هر یو شی په خپل ټیم او په خپل مقدار پاغي او په خپل ډیوټي کې روان دی. انسان ستا چې کم مقدار و او ستا چې کم کار و تاغه سرته ونه رسولو. ستا کار و د الله عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله وی ما پیریان و انسانان نه دي پیدا کړي مگر خپل عبادت لمې پیدا کړي. انسان پیدا د الله عبادت لوي، تا د الله عبادت څومره وکړو، تا د الله بندگی او د الله تابعداری څومره وکړه. ځکه خو وایي ان الانسان لربه لکنود، انسان د خپل رب سره هغه ډیر ناشکر دی. انه کان ظلوما جهولا، انسان سره ظالم دی او جاهل دی، د رب ناشکری کوي. ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی. تاوانی ولی شو؟ ناشکر وته قرآن ولی وی؟ ظالم او جاهل وته ولی وی؟ ځکه د الله د بندګۍ هغه حق ادا نه کو. پیدا د الله عبادت لو او دغه رنګې دی شورو شو په بلبل سکې وختي منځو کو د جمعې نو داسې راتلو جومات نه. هغه ملګری ما ته وی وی څه خبرې کېدې داسې، نو ما ته وی زمونږ د دې خلکو بالکل وی د زړه نه هغه د اسلام شوق وتی دی، د دین هغه شوق او هغه مینه او هغه جذبه دې بالکل وتی ده. وایي چې د دې څه وجه ده؟ نو ما یې دنیا ده، ما یې دنیا یې وجه ده. نو چې د چا یو کاروبار یې وایي دوه به څنګه شي، او چې دوی دي وایي درې به څنګه شي. د چا یو نوکري ده وایي دوه به څنګه شي، او چې دوی وایي درې به څنګه شي. چا سره ما ورته هم داسې ما یې که چا سره یو لاک روپۍ وي نو هغه وایي چې دوه لکه به څنګه شي، او چې چا سره دوه دي وایي چې درې لکه به څنګه شي. که چا سره لکونه وي وایي کروڑونه به څنګه شي، که کروڑونه وي وایي یاره عربونه به څنګه شي. هر سړی په دې کې دی، د دنیا هغه مینه ده. څه شی دی؟ د دنیا هغه مینه ده، په هغې کې بس لګیا دی. بېګا سورې قیامت استاد محترم لوستو، نو په هغې کې هم همدا وی چې بلکې غواړی تاسو بلکې مینه کوي، بل تحبون العاجله، بلکې مینه کوي تاسو د دنیا سره و تزرون الاخره، او پرېښودی رې تاسو آخرت، د آخرت سوچ. کلا بل تحبون العاجله، داسې دی که کلا بل تحبون العاجلہ حق ادا خبر بلکہ مینا کوی تاسو ر دنیا سرا وتذرون الاخرہ او پری خو دے ر تاسو اخرت اخرت ارچا پری خو دے دنیا سرا مینا دا بس را گیا دے شوق تے مینا دا دنیا سرا نہ دین تا توجہ شتا نہ دا اللہ تابیدارے تو نہ دا پیغمبر تابیدارے نہ میں دغه ذلت وجد ہم دغه ذلت وجد او خبرم شورو دا دینا کا امولی سے ویل وی دعاو کے پلان کی زی کے دازی شو ڈنگری زی کی وی مدرسہ سو زی دلے دا پلان کی زی کے دماکہ شوی دا ناغا تمائل میں مونگ مسلمانان تشو دعا گانو دا پاتی شو ام دسی موتوی ناغا ماتوی وی بیرا تا ام دا خبرو کا یرا جوی دا سو وجہ دا چی دا زمون دا خلکو دا زرون انا بلکل دا دین شو ختم شو میں دنیا دا اول زی ما چی دکان برا نا پاتی شو اول زی ما چی نوکری برا نا پاتی شو اول زی ما چی کور و بچی و خوز برا نا پاتی شو ار سڑے ام دا وی نو دا دین دا پار آغا شوق او مین آغا جذبہ آغا زمون دا زرون نوتی دا زکا خو کافر آغا روز تر روز سترگی سری کی گی او دا غرنگی که مخ کی مسلمان لی یو سا پیڑا ورکول پا یو مخ نو اس وقتی دا بل مخ راوانو چی بدیم دا لیو پڑک درک دا ولی زکا چی زمون بیسی دا او مون که دا دنیا و دا اغا شوق تی و غمین روز تر روز زیادی گی پا خپل ملکونو کی خار زانی دا او ماو تا تیرل تا گرانی جوڑا کردی صدا پارا چی دا خلق با دنیا پسی وی و دین تی بلکل پاتی زکا که هر سو ارزان وی نو پر لگا مزدوری وم دا سڑی کار کی دو کی دو بکا نبا کی دو پر لگا تنخواب هم کار کی دو نو زر لگ وقت با سڑی دین تا ویستو قرآن تا بیویستو خدا دا غی ایجنڈ دا هر شی دوم را گران کرده ده مونگ تا پخپل و ملکونو که خا امن ده او مونگ تیدل تا مسئله جوڑی کردی سر پارا چه دا مسلمانان پا دی که لگی آئی چه با دین تا بلکل پاتیش چه دین دی پریغستو خدا اللہ عذاب در بانده را گونا او عذاب دا سپا شکل کی دا کافر پا شکل کی پرون می اخبار کیو قتل افغانستان کی امریکنیان و فوجیان تا اجازت ملو شو چه او افغانیان و کردن نتلیش اللہ اکبر پرون می اخبار کیو قتل پا فرنٹ پیج باندیو از نشتل دا چاہتے ہو خیر چه داغی کم معایده اس روانه دا نوی پا اغا معایده که دا یو شقو نوی پا دی بانده اوم اتفاقو شو چاو امریکانیانو تا اجازت ملو شو که دا تالاشه ماراشه دا پار ورزی افغانیانو کرا نو بلکل ورتلیشی اس پا بندی پی نشتا مای داو گور چرتر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لینو چرتر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لینو چرتر محمد ابن قاسم رحمت اللہ لینو چرت دی ہمون وایو اللہ دی پیدا کی اللہ دی مغرنگ پیدا کی چی دوی تا لگ چل اخی او دا رنگ غیرت دا مسلمانانو بیارا بیدار کی قسم پا اللہ دومر خفشم چی ما داو گورا نو دار صد وجنا دار دنیا دا وجنا زکا وی انسان ناشکر دی و انسان تاوانی دی وسخر الشمس والقمر او کار کی لگول دین و رسپک میں کلو یجری لاجر مسمم دا ٹول روان دی نیٹے مقرر تا ہر یو خپل نیٹے تا روان دی وان اللہ بی ما تعملون خبیر او یقینن اللہ پا غس چی عمل کوی تاسو خبیر خبردار زانتے ذالک بی ان اللہ دا پدی وجبانی چی یقینن اللہ دا دلائل اللہ ولی ذکر کرد زکا بیان اللہ پا دی وجبانی چیقینن اللہ هو الحق اغا دے مددگار پر اختیام وانما یدون من دونی الباطل او یقینن حقا چرا مدد کئی دوی بید اللہ نا الباطل اغا دی باطل اللہ پر اختیام مددگار دے پا حق مددگار دے او دا دوی چی دا اللہ نا سیوان نور را مدد کئی اغا سری باطل دی وان اللہ یقینن اللہ هو العلی الكبیر اغا دی اچت مرتبی والا الكبیر لوی شان والا اللہ اچت مرتبی والا دے او لوی شان والا دے مخلوق داغا سرم برابر او داغا دیر لوی شان دے او دیر اچت مرتبی نور میں انشاءاللہ بیاو